Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 8-ն է, օրը 4-7-ի, տեղական ժամանակով 15:31 րոպե, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Գետաբանում շատերն են զբաղվում մեղվաբուծությամբ, այդ թվում Վահրամ Սարգսյանը, պատմում է Քնար Բաբայանը։ Կլսեք Յուլիա Վանյանի հաղորդման կրկնությունը, նա զրուցել է Հորիզոն պաշտոնաթերթի գլխավոր խմբագիր Վահագն Կարագակչյանի հետ։ Հետաքրքիր տեղեկություններ խճանկար էջում։ Մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտակերտ Վարդենիս մայրուղու վրա գտնվող Գետավանում մեղվաբուծությունը գյուղատնտեսության զարգացող ճյուղերից է։ Մոտ 350 բնակիչ ունեցող գյուղում 500-ից ավելի մեղվափեթակ կա։ Մեղվաբուծությունը Սարգսյանների ընտանեկան բիզնեսն է։ Վահրամ Սարգսյանը պատմում է, որ 14 տարեկանում ինքն արդեն սեփական մեղվափեթակ ուներ։ Ես 18-18 փեթակում միանգամից շատացրած որ 90 փեթակ ունեմ։ Բաց անցած տարի ես կորստում ունեցալի գծետը մի 40 փեթակ սատ կանում։ Արդեն ունեմ այն քանակը, որ իմ եկամուտս բավարարում է իմ բոլոր ծախսերս ու կամ համընտանյականս, համ այդ վարկային process-ն է։ Մեղոն լավ կենթանի է։ Եթե մեղրը որակը պահես, քեզ խնդիր ունես։ Սեսած ես այս տարի 8 կիլո մաքուր քամազ մեղր, լե ռամկանեն չհաշված։ Ռամկանեն էլ մի 200-ից մոտիկ ռամկա ունեմ ծախու։ Դրան արդեն մնացել է մի 30-40 հատ։ Վատ ճանապարհը արդեն մարդկությունը շատ ամենակ 40 ռամկան ամեստի մեղոնը ճանապարհի մոտ է տեղադրած։ Այդ ճանապարհի դիվիժենի շտացալա մարդկա անցու դարձ այնքան շատ է, կան ալումինը բալոնա մեղրա ուզալ, մինն հենց ուզալ։ Արդեն տրաֆարի դրած ինձ մի աղբեր ունեմ, այն ղարաղենակենեմ, էլի 80 փեթակել իրեն ունի։ Օշի ես գյուղում կարելի ասած մենակ մոքում 400-ից մոտիկ մեղոն ենք արդ։ 90-ն իմ նա, 90-ն իմ աղբորն է, 90-ն պապասն է համարյալի, 90-ն մոտիկը։ Զրուցակիցս ասում է, որ մեղու պահելը եկամտաբեր է, բայց միևնույն ժամանակ ներդրում է պահանջում։ Վահրամի միակ խնդիրը մեղուների համար արկղեր ձեռք բերելն է։ Նրա բազմանդամ ընտանիքի համար դա մեծ ծախս է։ Եթե ընտանիքը ծանրաբեռված է, աշխատավարձը բավարար եմ, դրա հետի աշխատավարձից կարմ սպետակ սարքես, սպետակ նորնքես, մենակ դատարկ պետակ առաս կրաս կարանջերտ, առանց ռամկա 25,000 է, վաղ ու հաս, նե հա, հուր ենա ես յորում ունում, նի, ետ տահել ամենայի ժաննալի, ես վար կաղաքիս պիրիմ ձրա 35 անստում, մինչև սարքը մս կրասկա, մրասկա ու կյամա 30,000 փող, չիստնի յաշիկը, կարամ 300 մեղ ուրել ես պահեմ, ուղակի էդ 300 մեղ պետակն ինձ համար խնդիր, ամենամեծ խնդիրը դա է։ Ես կարալ չեմ, իմ աշխատավարձը ստամ փետակի իմ խոխաստորեմ սոված։ Արցախի ներգոյում հսկի չեմ աշխատում։ Աշխատավարձը երեխեքի փողը չեմ ասում լիակատար բավարարում է, եթե ես կոմունակի իմ եկամուտս չինի, հաստատ չի բավարարի։ Պարտպահաժ մարդ կասնի տոնը մեջ չկա մի մագազին վար, պարտքին իմ չկա մի մարդ վայկե հայաց կդրասի պարտքստոր, այլ ընդհակառակն է։ Վահրամը պատմում է, որ մեղուները հիմնականում սարերում է պահում, միայն ձմռանն է հետ վերում գյուղ։ Հայատում սիզ մեղոց չեմ, սե գարնանայի մարտում իմ մեղոց կինդանա մարտակեր, մարաղա, ընդուսնոր տեղափոխլանը կելոջերի անտակ չում, ես Հայատում ընդամեն մեղոնում պահամ աշնանը ձմերային շրջանում։ Մինչև նոր մայրուղու գործարկելը Սարգսյաններն արտադրած մեղրը սպառում էին ծանոթ բարեկամների միջոցով, այսօր վաճառքը համեմատաբար հեշտացել է։ Մի փլագամի պարիկամ, մի փլագամի պարիկամ, հենց ինձ ոնեմ կլետնե յուրանք բիզնես ավոնը զբաղվում, ասենք քեզ խան ու թոնես եկալա ինձ նաև փլագամ մեղր տարալ, ես 3000-ը տամ յուրան։ Տոզմս հիշկինա ոզմս ծախը, ես իմ գումարես տարնը, ու ժամկետավ, ասենք քեզ տուալըմ մի ամե ժամկետավ, եմինի տուալըմ նախորդամ սվա իրան, եմինին ավսվա իրան։ Պլանավորած էլ մեղվիս եկամուտը, որը որ ընտանյական օգտագործում ընտանյական է, իսկ որը որ քյամայ նորից ա մեղվի վրեն, ես նախ շատ գոհում, ես ասպատեմ համագյուղացիների համար շատ մեծ դեր ա խաղանում։ Խոսելով առաջիկա ծրագրերից Վահրամն ասաց, որ արդեն հողատարածք է ձեռք բերել, որտեղ պլանավորում է և մեղունները պահել, և արտադրանքը վաճառել։ Ծրագիր ունեմ, արենդա ունեմ ինձ հատուկ սես մեր գյուղից պատարտուս, իմ մեղունես հիմնականում ընդեղ այնում նի բերքի շրջանում, ես ընդեղ նախատեսալում գարմանային շրջանում, արդեն մի հատ քարի շենք սարքեմ ու այդ իմ սեփականությունս էլ այդ հողատարածը ցանկապատեմ, երևի մեղունես արդեն հիմնականում մնա ընդեղ, հե եթե ես այդքան ընդեղ անեմ, այդ մտքումն էլ իմ բոլոր մեղվական ունեցվածքս վաճառքին տան, ավելի հիշտ է, ավելի որակ է նա, ճանապարհը մեզ դերախաղանամ։ Օրօրնա 4-5 բալոն մենակ ճանապարհի տրաֆալետի համար կանգնամ առը, որը որ չի եղել մինչև ասֆալտը։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի ծուրփատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ լսենք Յուլիա Վանյանի հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Հորիզոն պաշտոնաթերթի գլխավոր խմբագիր Վահագն Կարագակչյանի հետ։

200 կամ 300, բայց արդեն սկսել են, սա ակտիվացման նշան է։ Հետաքրքիր է, ինչպես է գնահատում հայրենիքի եւ ձեր համայնքի կապը, լինի դա շփումների, լինի դա տեղեկատվության փոխանակման, տեղեկացվածության աստիճանի, եւ ինչով կարելի է միմյանց ավելի օգտակար լինել։ Շատ հետաքրքիր հարց դնեց։ Նախասեմ, որ ես իբրև սպիրկա, ես սպիրկա չեմ դեսնում այն հանցը, որ իբրև տուրիստ կա այցելի Հայաստան կամ Արցախ, այցելի Բաբի տատիկի Արցանը, Գանձասար, Շուշի եւ մի քիչ ասկացված Երկերատան։ Ոչ, մենք այդպիսի սպիրկահայ չենք ուզում տալ։ Սպիրկահայ մանանդ իմ այս առակելության որ եկել եմ, ես 30 սպիրկահայ սպոսաշրջիկ բերել եմ, բայց ոչ թե պարզապես որպեսի տուրիստական իրենց շրջակայությունները կատարեն, բայց սեպտեմբեր 2-ին Արցախի անկախության օրվան ընթացքին իրենք կող կողքի լինեն Արցախի իրանց քույրերի եւ եղբայրների հետ։ Այդ է իմ նպատակը, շփվեն ժողովրդին հետ, կամուրջը ստեղծել, որ մենք օդարներ չենք, այդ ֆիզիկական գաբը ստեղծել, ֆիզիկական, որ դեմ արդեմ կան, խոսենք, միասին ուրախանան, միասին հպարտանան, միասին դխրենք եւ մեր հաղթական հաղթանակի օրը տոնենք։ Այս է իմ նպատակը։ Ձեզ ասեմ, որ զարմանալի բան, բոլոր իմ շրջապետությունների մասնակիցները, այս կանադահայ մասնակիցները, բոլորը շատ հանգիստ են զգում Արցախին, շատ հանգիստ։ Չնայած շրջապատված են թշնամիներով, չնայած սահմանում այնքան անհանգիստ, բայց իրանք շատ հանգիստ են զգում եւ շատ ուրախ են, որ զորամաս այցելեց հարու զինվորների հետ։ Եվ հետաքրքիր է համագործակցության ուրիշ գաղափարներ, այլ ինչպես աճեցնել այդ համագործակցությունը, ինչպես հասնել ավելիին, ինչ է կարծում։ Ես կարծում եմ համագործակցությունը ավելի կզարգանա, երբ հատկապես գործարարը սպիրկայերը, որոնք այո, այսօր կան գործարարը սպիրկայեր Արցախի մեջ եւ հայերենի մեջ, բայց մենք կարող ենք 10 նավատկել այդ սպիրկի գործարարների ներդրումը Հայաստանի մեջ։ Ոչ թե միայն 10 նավատկել, այլ չգիտեմ, բազմապատկել, բազմապիսի անկամներ։ Ինչն է խանգարում այդ աճին։ Այդ ժամանակին խանգարող ազդակ եղած են Հայաստանի առաջին իշխանությունները։ Հայոց ամազգային շարժում, ես բարերը չեմ ձանձնում, ասում եմ, Հայոց ամազգային շարժման այդ իշխանությունները, որոնք Հայաստանի առաջին կառավարությունն են կազմել, շատեր հուսախապվել են իրանց այդ համագործակցությունից, եւ այդ պատճառը դերցել, եւ իրանք արդեն գիտեք, որ 1991-ից մինչեւ 98-ը իրանք են եղել, բայց 6-7 տարին արդեն պատարարը, որ դու հուսախապանես մի ամբողջ սփյուռք։ Մենք հիմա արդեն damage control-ի, այսինքն քանդվածը վերաշինելու, վերագազմելու ընթացքի ավարտին ենք, եւ ես հավատում եմ, որ հարաճիկա դարիներ ավելի ներդրողներ ունենանք եւ Հայաստանի մեջ եւ Արցախի մեջ, բայց ասեմ, որ արդեն իմ ընկերներից շատեր արդեն իրենց ներդրումները սկսել են կատարել, հատկապես տեխնոլոգիայի մարզի մեջ իմ շատ մոտ ընկերներից Վարդգես Մելքոնյանը արդեն կսկսի տեխնոլոգիաների իր ընկերության աշխատանքները Երևանի մեջ։ Հուսանք, որ Վահագն Կարագակչյանի հետ մեր հաջորդ հանդիպմանը առիթ կունենանք խոսելու Միսու Արյուն ստացած շատ այլ ծրագրերի մասին եւս, երբ փյուրքահայ ներդրողներն այլևս եզակի չեն լինի։ Դուք լսեցիք Յուլիա Վանյանի հաղորդման կրկնությունը։ Ես չեմ ուզում

շերները նոր տարվա, լուցկիները վարվում ակամա, լոտաբոբիկ աղջկան։ Մուցը հերվում հիմա, ձերքը բռնած, բարի մարդկանց գնում է նա, ես երբևէ չեմ մոռանա, լուցկիներով այն աղջկան, դա բոբիկ այն աղջկան, ես երբևէ չեմ մոռանա, ախ ոնց էր մրսում, դա բոբիկ այն աղջկան, ես երբևէ չեմ մոռանա, լուցկիներով այն աղջկան, դա բոբիկ այն աղջկան, ես երբևէ չեմ մոռանա. Եթերում կարծիքն է, մեր հանդիպումը ինչպես միշտ կամփոփեն կորացույցով։ Այսօր քաղաքաշինության համաշխարհային օրն է։ Այսօր ծնվել են Նինա Աղաջանովան, ռուսաստանցի կինոսցենարիստ, Մարգարետ Միտչելը, ամերիկացի գրող, Էդուարդ Իսաբեկյանը, հայ նկարիչ, Ջեք Քիլբին, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Օլեգ Բորիսովը, կինոյի և թատրոնի հռոս դերասան, Ալեն Դելոնը, կինոյի և թատրոնի ֆրանսիացի սիրված դերասան, ռեժիսոր, պրոդյուսեր, սցենարիստ, Գուս Հիդինկը, նիդերլանդցի ֆուտբոլիստ, մարզիչ, Բոնի Ռայթը, ամերիկացի երգչուհի, կոմպոզիտոր, Ստաս Նամինը, հայազգի ռուսաստանցի ռոք երաժիշտ, պրոդյուսեր, Օլեգ Մենշիկովը, կինոյի և թատրոնի հռոս դերասան, թատերական ռեժիսոր։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։